www.attableek.com, the reviver of Iman. Thank you. خود محد در این وقت شد گردن اما که این وقت و دوست درسی می کنید حضرت من از آن بشونه گفتی بار باید و نه به حال عمدی کنید در این احوان زنگ در این مرگرد در این مرگرد در قصد کردن حضرت به آنی که به بار مرگرد بزنید بزنید نعمت دید بیشتن تو این مرگرد بزنید این بار باید حالی که خود تو مرگرد من بزنید کہتے ہیں ہر بات 사례 다시 되자는데 그의 아들이 잠깐 کیونکہ کشادہ کو معلوم نہیں یہ کیا ہوگا ہے ابھی سزا والے اگر کوئی میدان کے خراب آتا ہے تو اس کو سامنے کیونکہ مکان میں جانے والا ایسا ہے جیسے لڑائی میں جانے والا اسے مکان نہیں کہیں گے باہر نکلا ایک ہے بازار میں سردار کا پورا ڈاکٹر ہونا ہے اس کی ان کے لشکر میں جیت رہی بندے منگائے ہیں اسی وجہ سے بڑا آنا جیت رہے جو اور جو اللہ کو بنانا ہے ان کی چیز خوشی دے رہا ہے جو اللہ کے بنانا ہے خوشی دے رہا ہے جو اللہ کو مدد کر اس کو تیسرا اگر جب گھر سے جا رہے تو مناسب ہے آپ نے آ رہا اور گھر کو اور گھر کی چیزوں کو اللہ کے سب ہم جا رہے ہیں اس سب ہمارا گھر نہیں اللہ کے سب بلکہ بدلے میں آ رہے ہیں آگے جاتا ہے کوئی بھی جاتا ہم نے بھی لے رہے دنیا کو بھی ہم کو ہماری سمجھ نہیں کوئی چیز کم جاتا اس طرح خوشی جگہ رہنا ہے مرنا ہے تو اس طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس طرح بہت خیر مناسب ہے کہ اپنے آگے والے اور گھر کو اور گھر کی چیزوں کو اللہ کے سپورٹ کرو اللہ کے اپنے ہم اگر تازہ ہوں گے تو جب گھر کے علاوہ ہے تو اللہ اور ان کی بیوی ہمارے جب سفر کے پہلے گئے تو گھر کے اللہ اس عورت کے دلیر میں جو ہے ان کو سوچتا ہوں اتفاق کی ہوئی بھی میں جب سفر سے آیا تو ان کا ہاتھ لے جاتے ہیں جب ان کہا کہ وہ تو ہاتھ پہ ہمارے ہی بنے مجھے کہا تم کے جو پولیس ہے وہ اپن کر جب سفر چاہیا تو اس کا ہاتھ لے جا کے دوڑ کا دوڑوں وہ تو ہر کیا مرنے کا آسان بندہ Allah Thank you.